Vladimir Vladimirovich Nabokov, 1899-1977. Rus asıllı bir ABD'li olan Nabokov'un en tanınmış eseri Lolita adlı romanıdır. Petersburg'da aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Özel eğitim aldı ve küçük yaşta İngilizce öğrendi. Bolşevikler iktidara geldiğinde aile Rusya'dan ayrılarak önce Londra'ya, oradan da Berlin'e yerleşti. 1923 ile 1940 yılları arasında Rusça yazdığı eserlerle dönemin seçkin Rus göçmen yazarlarından biri olarak ün kazandı. 1940 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 1959'da ise Cornell Üniversitesi Rus Edebiyatı Profesörlüğünden emekli olarak İsviçre'ye yerleşti ve hayatının sonuna kadar burada yaşadı. Eserleri: Öykü, Dikizci, Sihirbaz, Toplu Öyküler. Roman, Maşenka, Papaz Kız Vale, Lujin'in Savunması, Cinnet, İnfaza Çağrı, Bağış, Lolita, Solgun Ateş, Ada ya da Arzu, Saydam Şeyler. Dramaturji: Ölüm Dedüşka, Büyük Baba, Bay Morna'nın Trajedisi, Sovyetler Birliği'nden Gelen Adam, Olay, Valsin İcadı. Toplu Şiirler: Şiirler, İki Yol, Salkım, Çorbanın Dönüşü. Ayrılmalarının üzerinden tam 7 yıl geçmişti. Tanrım, o gün nasıl bir izdiham vardı Nikolayevski garında. Lütfen raylara yakın durmayınız, tren hareket etmek üzeredir. Vakit geldi, hoşça kal canımın içi. Kadın trenin yanı sıra yürümekteydi. Üstündeki yağmurluk ve boynuna doladığı siyah beyaz çizgili fuları, uzun zayıf vücudunu hafif rüzgarın etkisiyle geriye doğru itmekteydi. Adam Kızıl Ordu saflarında çarpışmıştı. İsteksiz ve kararsızdı çarpışırken. Bir gün, cırcır böceklerinin coşkulu şarkılarıyla eşlik ettiği güzel bir gecede, beyazların safına geçmeye karar verdi. Ardından, yani Rusya'yı terk edişinden kısa bir süre önce, Yalta'daki Sarp Taşlı Çaynaya sokağında Moskovalı bir avukat olan amcasıyla görüştü. Beklediği gibi gerekli izinler alınmıştı. Almanya'ya gidiyordu. İyi iş çıkardım, bravo. Ve sonunda Rusya ile vedalaşıyordu. Kimilerine göre bu ebedi bir vedalaşmaydı. Kuzeyden güneye ağır ağır aşağı doğru kayarken, Rusya uzun süre tutmaya çalışmıştı onu. Önce Tver'le, ardından Harkov'la, Belgorod'la ve birbirinden güzel sayısız küçük köyle onu kandırmaya çalışmış ama hiçbir şey fayda etmemişti. Şimdi son bir hediyesi, son bir kozu daha kalmıştı elinde. Baştan çıkarıcı tavridaydı bu. Fakat bu bile işe yaramamıştı. Ülkeyi terk etmek için bindiği gemide Afrika'ya gitmekte olan neşeli genç sportmen bir İngilizle tanıştı. Nikolay Stepanıç Afrika'ya da gitti, İtalya'ya da ve nedense bir de Kanarya Adaları'na ama sonunda yeniden Afrika'ya döndü. Orada bir süre Yabancılar Lejyonu'nda savaştı. Önceleri kadını sık sık hatırlıyordu, zamanla onu daha seyrek düşünmeye başlamıştı. Şimdi yeniden giderek daha sık hatırlıyordu. Kadının ikinci kocası bir Almandı, savaş sırasında ölmüştü. Adamdan geriye Berlin'de iki ev kalmıştı ve Nikolay Stepanıç kadının orada aç kalma tehlikesi olmadığını varsaydı. Fakat zaman ne kadar çabuk geçiyordu. 7 yıl dile kolay. Aradan o kadar zaman geçmiş miydi gerçekten? Bu yıllar boyunca Nikolay Stepanıç daha da sertleşmiş, katılaşmış, bir işaret parmağını kaybetmiş, bir de İtalyanca ve İngilizce öğrenmişti. Yeni kazandığı güneş yanığı teni, gözlerini daha açık, daha samimi gösteriyordu. Pipo içmeyi seviyordu. Kısa bacaklı insanlara özgü sağlam yürüyüşü, şimdi daha da dikkat çekici bir ritme kavuşmuştu. Ama gülüşü hiç değişmemişti. Tıpkı gençlik yıllarındaki gibi gözlerini kısarak, kendine özgü bir ifadeyle gülüyordu. Her şeyi bırakıp gizlice Berlin'e gitmeye karar verdiğinde bunu yaptığına inanmadı. Başını her iki yana sallayarak uzunca bir süre kendi kendine güldü. Bir keresinde İtalya'da galiba bir yolcu teknesinde Berlin'de yayımlanmış bir Rus gazetesi ilişmişti gözüne. O gazeteye yazdı ve birini aradığını bildiren bir ilanın yayımlanmasını rica etti fakat hiçbir cevap alamadı. Bundan sonra başka bazı çabaları olduysa da onlardan da hiçbir sonuç alamadı. Kısa bir süre sonra bu kez Kahire'den Berlin'e gitmekte olan tanıdık bir Rus'a ihtiyar gazeteci Grushevski'ye rastladı. Kendisi için araştırmasını rica etti ondan. "Belki bulursunuz, ona hayatta olduğumu, iyi olduğumu söyleyiniz," dedi büyük bir umutla. Ama bu kanaldan da hiçbir sonuca ulaşamadı. İşte şimdi Berlin'e baskın düzenlemenin zamanı gelmişti. Orada yerindeyken aramak daha kolay olabilirdi. Vizelerle oldukça zaman harcamış, elindeki para iyice erimişti. Öyle ya da böyle oraya varacaktı, başka çaresi yoktu. Tüm zorluklara rağmen Berlin'e vardı. Üzerinde sarı bir palto, başında dikdörtgen bir kasket, kısa boyu, yapılı omuzları, dişlerinin arasında tuttuğu piposu ve elinde valiziyle garın önündeki alana çıktı. Orada bir süre durup, karanlığın içinde bir mücevher parlaklığında parlayan bir reklam panosunu sırıtarak hayran hayran seyretti. Ucuz bir otelin küf kokan odasında kötü bir gece geçirdi ve bir yandan da aramaya nereden başlayacağını düşünmeye çalıştı. Aklına ilk olarak adres bürosu ve Rusça gazetenin idarehanesi geldi. 7 yıl diye geçirdi içinden. Kadın iyice yaşlanmış olmalıydı. Bu kadar süre beklemesi alçaklıktı. Daha önce de çıkıp gelebilirdi pekala. Oysa aradan geçen 10 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında akıllara durgunluk veren maceralar yaşamış, özgürlüğün, çocukluk düşlerini süsleyen özgürlüğün tadına varmıştı. Minor Ride'ın sürükleyici serüvenlerinin arasında gezinmişti adeta ve işte her şey yeniden başlıyordu. Yeni bir şehir, kuşku uyandıracak kuş tüyü bir yatak ve dışarıda tramvayın gecenin sessizliğini yırtan çığlığı. El yordamıyla kibridini arandı ve parmaklarının alışkın hareketiyle yumuşak tütünü piponun gövdesine yerleştirmeye koyuldu. İnsan bir an olsun durmadan böyle oradan buraya savrulunca, günlerin adları unutulur, yerini uğradığı şehirlerin isimlerine bırakır. Nikolay Stepanych, sabah erken polis karakoluna gitmek için dışarı çıktığında, tüm dükkanların önündeki kepenklerin inik olduğunu gördü ve böylece günlerden pazar olduğunu anladı. Bu durumda adres bürosuna ve gazete idaresine uğraması artık anlamsız olurdu. Yabancısı olduğunuz bir kentte ilk gününüzün pazara denk gelmesi iğrenç bir şeydir. Sonbahardı. Şehir şiddetli bir rüzgarın, parklarda dalyaların, korkunç beyaz bir gökyüzünün, sarı tramvayların, taksilerin soğuktan donmuş klaksonlarından çıkan boğuk bir sesin etkisi altındaydı. Onunla aynı şehirde olduğunu düşününce tüm vücudu derin bir heyecanla ürperdi. 50 Alman feniğine şoförlerin gittiği bir barda bir kadeh porto şarabı içti ve şarap aç karnına bir hoş etti onu. Sokakta orada burada kesik kesik Rusça konuşmalar çalındı kulağına. Ötede bir kadın sesi, "Skolka razya tebe prasila, senden kaç kez rica ettim," diye sitem ediyordu yanındakine. Araya giren bir sürü Almanca konuşmanın ardından, "Benden onları satın almamı istiyor fakat doğrusunu söylemek gerekirse ben," diyordu bir başkası. Heyecandan ve duydukları karşısında kıkır kıkır gülmekten, farkında bile olmadan pipoyu her zamankinden daha kısa bir zamanda içip bitirmişti. Hiç sorma tam geçti sandık, fakat bu kez de Grisha yatağa düştü. Yine Ruslar geçiyordu. Bir an için yanlarına yaklaşıp kibar bir Rusçayla aradığı kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sormak geçti içinden. Ana vatandan uzağa savrulmuş bir Rus gettosunda herkes birbirini tanıyor olsa gerekti. Artık akşam olmuştu, hava alacakaranlıktı. Büyük bir süpermarketin camlı katlarından sokağa taşan büyüleyici mandalina rengi ışıkta Nikolay Stepanych, evlerden birinin giriş kapısını çerçeveleyen pürüzsüz, gri sütunların birinde küçük beyaz bir tabela fark etti. Tabelada Petrogradlı diş doktoru I.S. Weiner diye yazıyordu. Bu beklenmedik rastlantı karşısında üzerine kaynar su boşalmış gibi oldu. Doktor Weiner'ın sesi kulaklarında yankılandı. "Bu diş, saygıdeğer efendim, epeyce çürümüş, çekmemiz lazım." Vitrinde, işkence koltuğunun tam önünde camlı çerçeveli fotoğraflarda İsviçre manzaraları göze çarpıyordu. Vitrin birden Petersburg'daki Moika sokağına açılıverdi. "Şimdi ağzınızı çalkalayabilirsiniz," dedi Doktor Weiner. Bu sakin, şişman, beyaz önlüklü, gözlüklerinden zeka fışkıran ihtiyar konuşurken, bir yandan da aletlerini düzene sokuyordu. Kadın da ona tedaviye giderdi, hatta kuzenleri de. Doktor Weiner, çocukların oyunlarının da bir parçası olmuştu. Bir nedenle aralarında kavga ettikleri zaman birbirlerine, "Senin Weiner'ı göresin geldi galiba," Yani şimdi ağzının ortasına bir yumruğu hak ettin, derlerdi. Nikolay Stepanıç kapının önünde bir süre oyalandı. Tam zili çalmak üzereyken ansızın günlerden pazar olduğunu hatırladı. Biraz daha düşündü ve neden sonra çalmaya karar verdi. Kilit vızıltıyla döndü ve kapı açıldı. Nikolay Stepanıç birinci kata açılan sokak merdivenlerini tırmandı. Kapıyı bir hizmetçi açtı. "Üzgünüm, doktor bey bugün hasta kabul etmiyor," dedi hizmetçi. Nikolay Stepanıç berbat bir Almanca ile "Tedavi için gelmedim," diye yanıtladı onu. "Doktor Weiner eski bir dostum olur. Soyadım Galatoğlu'dur, eminim beni hatırlayacaklardır. Gidip geldiğinizi haber vereyim." Bir dakika sonra üzerinde ev içinde giyilir türden asker kaputu rengi hırkası ve kızıl kestane saçlarıyla son derece babacan görünüşlü bir adam sofada göründü. Kendini neşeyle tanıttıktan sonra, "Bayım, ne yazık ki sizi hatırlayamadım. Sanırım bir yanlışlık olmalı," diye ekledi. Nikolay Stepanıç ona baktı ve özür diledi. "Korkarım öyle, ben de sizi hatırlayamadım. Devrimden önce Moika sokağında oturan Doktor Weiner'i bulacağımı sanıyordum karşında. Demek isim benzerliği." "Aa, adaşım olmalı," diye atıldı dişçi. "Adaşım, evet adaşım. Ben Zagorodny'de otururdum. Hepimiz ona giderdik," diye devam etti Nikolay Stepanıç. "Ve düşündüm, sorun şu ki ben bir hanımı bulmaya çalışıyorum. Adı Nellis, Madame Nellis." Weiner dudağını ısırdı. Ciddi bir ifadeyle etrafına bakındı, sonra tekrar ona döndü. "Durun bir dakika," dedi. "Şayet hafızam beni yanıltmıyorsa Nellis adında bir bayan geçenlerde tedaviye gelmişti. Şimdi anlarız. Buyurun ofisime geçelim." Ofiste Nikolay Stepanıç hiçbir yere bakmıyordu. Bakışlarını randevu defterinin üzerine eğilmiş olan Weiner'in dazlak kafasında sabitlemişti. "Şimdi anlarız," diye yineledi Weiner, parmaklarını sayfaların üzerinde gezdirerek. "Şimdi anlarız. Şimdi işte tahmin ettiğim gibi. Madame Nellis. Altın bir dolgu ve bir takım başka tedaviler de yaptırmış ama ne olduğunu çözemedim. Buraya mürekkep damlamış." "Peki ön adı ve aile adı nedir?" diye sordu Nikolay Stepanıç. Masaya yanaşırken kolunun yeniyle az kalsın bir külliye çarpıp deviriyordu. "O da yazılı, Olga Krillovna." "Doğru," dedi Nikolay Stepanıç ve rahat bir nefes aldı. "Adresi ise Planerstrasse 59, kapının üstünde Bay Bab diye yazar," dedi Weiner ve adresi hızlı hızlı bir kağıt parçasına yazdı. "Buradan iki sokak ötede, işte buyurun." "Bir yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Bir akrabanız mı?" "Annem," diye cevap verdi Nikolay Stepanıç. Dişçiden çıktığında hızlı hızlı yürümeye başlamıştı. Annesine bu kadar kolayca ulaşmak, tıpkı iyi düzenlenmiş bir iskambil numarası gibi şaşırtmıştı onu. Berlin'e gelirken bir an için bile onun ölmüş olabileceğini ya da başka bir şehre, başka bir ülkeye taşınmış olabileceğini geçirmemişti aklından. Böyle düşünmekle de yanılmamıştı. Weiner'de başka bir Weiner çıkmıştı ama yine de talihi yaver gitmişti. Şehir, yağmur, her şey harikaydı şimdi. Tane tane yağan güz yağmuru sessiz bir hışırtıyla çiseliyordu ve sokaklar karanlıktı. Nikolay Stepanıç nasıl karşılanacağını merak ediyordu. Acaba sevecen mi? Ya da hüzünlü mü? Yoksa son derece sakin mi? Onu çocukken hiç şımartmamıştı. Annesinin, "Ben piyano çalarken böyle ayak altında dolaşmanı istemiyorum," diyen sesini duyar gibi oldu. Büyüdüğü zaman gitgide daha çok annesinin ona pek ihtiyacı olmadığı hissine kapılacaktı. Yüzünü gözlerinin önüne getirmeye çalıştı ama düşünceleri inatla renklenmeyi reddediyorlardı ve o zihnindekileri canlı bir görüntü halinde toparlayamıyordu. Annesinin uzun, zayıf, sağlıksız gibi duran vücudu, şakaklarında kırlaşmış koyu renkli saçları, geniş, solgun dudakları, son gördüğünde üzerindeki pejmürde yağmurluğu ve o felaket yıllarında rengi solmuş yüzünde sanki hep varmış gibi duran yorgun, pişman ifadesi parça parça dalgalanıyordu gözlerinin önünde. 51 numara, 8 ev daha var," diye mırıldandı kendi kendine. Ansızın içinde dayanılmaz bir heyecan, bir korku duydu. Terden sırılsıklam, bir kayanın ardında pusuya yatıp, kanatlanmış şahane bir Arap tayının üstünde fırtına gibi yaklaşmakta olan beyazlar içindeki hayalete nişan aldığında bile böylesine korkmamıştı. 59 numaraya gelmeden önce durdu, piposunu ve kauçuk tütün kesesini çıkardı, pipoyu ağır ağır tek bir tütün kırıntısı bile dökmeden özenle doldurdu, kibriti ateşledi, korlaşmış tepenin şişmesini seyretti. Aromalı, yakıcı dumanı dolu dolu içine çekti ve hemen ardından kendinden geçmişçesine dışarıya saldı. Acelesiz ve kararlı adımlarla eve doğru yöneldi. Merdivenler o kadar karanlıktı ki iki kere tökezledi. Zifiri karanlıkta kendini zar zor birinci kat sahanlığına attı. İki bit yaktı ve karşısına çıkan ilk kapının üstündeki yaldızlı plakaya doğru tuttu. Fakat aradığı ismi bulamadı. Epey bir uğraştıktan ve birkaç kat daha yukarı çıktıktan sonra ancak o garip Bab ismine rastlayabildi. Küçük alev parmaklarını yaktı ve söndü. Kalbi heyecandan küt küt atıyordu. El yordamıyla zili buldu ve çaldı. Pipoyu dişlerinin arasından çekti, beklemeye başladı. Dudaklarının azap dolu bir gülümsemeyle gerildiğini hissetti. İçeriden bir ses duydu. Kilit iki kez döndü ve kapı sanki rüzgar çarpmış gibi savrularak ardına kadar açıldı. Sofada tıpkı merdivenler kadar karanlıktı ve o karanlıkta berrak, neşeli bir ses yankılandı. Bütün binada elektrikler kesik. Priyamı uğacağız. Ve Nikolay Stapanıç, oradaki U'nun U diye uzatılma biçimini hemen tanıdı. Ve bu bir anlık tanıma, hala karanlıkta kapının arkasında gizlenmiş olan silüeti en küçük ayrıntısına kadar zihninde yeniden oluşturdu. Doğru, hiçbir şey görünmüyor dedi Nikolay Stapanıç ve gülerek ona doğru bir adım attı. Kadın, suratını okkalı bir tokat yemişçesine bir çığlık attı. Karanlıkta annesinin kollarını omuzlarını buldu. Bir şeye çarptı. Büyük olasılıkla bir şemsiyelikti bu. Hayır, hayır, inanamıyorum, bu imkansız dedi kadın. Bunu hızlı hızlı tekrarlıyor ve bir yandan da geri geri çekiliyordu. Dur anne, sakin ol, sakin ol. Nikolay Stapanıç yeniden bir şeye çarptı. Bu kez yarı açık duran kapıydı. Büyük bir gürültüyle duvara çarpmıştı. Tanrım, bu bir rüya, inanamıyorum. Nikol, Niki. Annesinin yanaklarını, saçını öpüyordu. Karanlıkta bir şey göremiyordu fakat bir içgüdüyle tepeden tırnağa tanıyordu onu. Bir tek değişiklik vardı kadında ki Nikolay Stapanıç bunu hemen fark etti. Bu değişiklik onu annesinin piyano çaldığı o çocukluk yıllarına geri götürdü. Bu, kollarından ve boynundan yayılan güçlü, zarif parfüm kokusuydu. Sanki araya giren o kötü yıllar hiç yaşanmamıştı. Kendisinin büyüdüğü, annesinin yaşlandığı, artık parfüm sürmeyi bıraktığı, kederle sararıp solduğu o yıllar sanki hiç yaşanmamıştı. Şimdi yeniden kendi çocukluğunu yaşıyordu. Bu sensin, geldin demek. Burada olduğuna inanamıyorum diye kekeledi kadın ve yumuşak dudaklarını ona bastırdı. Ne güzel. Tıpkı olması gerektiği gibi. Hiçbir yerde elektrik yok mu sahiden diye sordu Nikolay Stapanıç neşeyle. Kadın odalardan birinin kapısını itti ve telaşlı bir sesle yok diye karşılık verdi. Gel hadi, burada bir mum yanıyor. Dur bir bakayım sana. Annesinin turuncu titrek mum ışığının için için aydınlattığı yüzüne doya doya baktı. Saçları açık saman sarısı bir renge boyanmıştı. Kadın tedirgince bir nefes alarak ne oldu? Tanımadın mı yoksa diye sordu ve aceleyle ekledi. Gözlerini dikip bakma öyle, sen neler yaptın onu anlat bana, hadi anlat. Tanrım, nasıl da yanmışsın. E hadi ama, ne duruyorsun? Açık renkli saçları özenle kesilmişti kadının. Yüzü de büyük bir sabırla boyanmıştı. Ama gözyaşları pembemsi boyada bir yol açarak ilerliyordu yine de ve rimelle ağırlaşmış kirpikleri titrek, ıslak burun kanatlarının üzerindeki pudra parlaktı. Üzerinde yakaları dik, parlak mavi bir elbise vardı. Bu haliyle kendine yabancı, huzursuz ve ürkütücüydü. Galiba bugün konuk bekliyorsun anne diye fikir beyan etti Nikolay Stapanıç ve ardından ne diyeceğini bilemediği için ani bir harekette paltosunu üzerinden sıyırdı. Kadın ondan uzaklaşıp, üzerinde yemek tabaklarının, içki bardaklarının titrek ışıkta belli belirsiz parladığı masaya yaklaştı ve sonra yeniden ona doğru yürüdü. Bir an için ne yapacağını bilemeden, geçerken aynadan kendine kaçamak bir bakış fırlattı. Kaç yıl geçti aradan, aman tanrım dedi. Gözlerime inanamıyorum. Ha evet evet, bu gece misafir bekliyordum ama zararı yok. Şimdi telefon açar iptal ederim, şimdi hallederim. Elbette iptal edeceğim, ah sen tanrım. Gelip sarıldı oğluna, eliyle kolunun yerini sıvadı. Sakin ol anne, neyin var, abartıyorsun ama. Gel şuraya bir yere oturalım. Nasıl olduğunu anlat bana. Hayat nasıl gidiyor? Ve Nikolay Stapanıç, Nedense sorularını alacağı cevaplardan korkarak, piposundan duman çeke çeke, heyecanla başından geçenleri anlatmaya koyuldu. Şaşkınlığını kelimelere ve dumana boğmaya çalışıyordu. Neden sonra anlaşıldı ki, annesi gazetedeki ilanı görmüş, hatta ihtiyar gazeteciyle de görüşmüştü ve dediğine göre ona birkaç kez İtalya'ya, Kahire'ye mektup bile yazmıştı. Nikolay Stepanıç, annesinin makyajın çarpıttığı yüzünü, doğallığını kaybetmiş saç rengini de görünce, şimdi sesinin de aynı ses olmadığı hissine kapılmıştı. Büyük bir heyecanla maceralarını naklederken, bir saniye bile durmuyor ve bir yandan da mumun titrek, zayıf ışığında büyüyüp küçülen gölgelerin doldurduğu odada gözlerini gezdiriyordu. Şömine rafının üzerindeki oyuncak kedi, arkasından karyolanın ayağı görünen paravana, flüt çalan Frederick tablosu, üzerindeki küçük vazolara yansıyan ışıkların cıva gibi aşağı yukarı zıplayıp durduğu raf. Gözleri etrafta dolanırken daha önce şöyle bir göz ucuyla gördüğü bir şeye takıldı bu sefer. Masa iki kişilik hazırlanmıştı. Üstünde göbekli bir likör şişesi, iki uzun şampanya kadehi ve çepeçevre henüz yakılmamış küçük mumlarla süslenmiş kocaman pembe bir pasta duruyordu. "Ben tabii hemen fırladım dışarı, ne çıksa beğenirsin karşıma. Bakalım tahmin edebilecek misin?" Kadın sanki uykudan yeni uyanmış gibiydi. Korkulu gözlerle ona baktı. Divanda onun yanına oturmuş, rahatça arkaya doğru yaslanmış, şakaklarını iki elinin arasında tutuyordu ve ayakları Nikola'ya yabancı bir parıltı saçıyordu. "Beni dinlemiyor musun anne?" "Hayır, dinliyorum tabii ki, dinliyorum." Sonra bir şey daha fark etti Nikolay Stepanıç. Annesi tuhaf bir biçimde dalmış gitmişti. Onun sözlerine değil de uzaklardan, geçmişten gelen lanetli ve kaçınılmaz bir şeye kulak veriyordu sanki. Hikayesine kaldığı yerden devam etti ama bir süre sonra yeniden durdu. "O pasta kimin şerefine? Çok lezzetli görünüyor," diye sordu. Annesi tedirgin bir ifadeyle gülümsedi. "Ha, o öylesine. Bugün konuk beklediğimi söylemiştim ya." "Bana müthiş Petersburg'u hatırlattı," dedi Nikolay Stepanıç. "Hatırlıyor musun, hani bir keresinde yanlışlıkla bir mum eksik koymuştun? 10 yaşıma basmıştım fakat pastada sadece 9 mum vardı. Doğum günüm berbat olmuştu. Hüngür hüngür ağlamıştım. Burada kaç tane var peki?" "Ama ne fark eder ki?" diye bağırdı kadın ve sanki masayı görmesini engellemek istiyormuş gibi ayağa fırladı. "Sen onu bunu bırak da bana saatin kaç olduğunu söyle. Daveti iptal etmeliyim, telefon etmeliyim, bir şeyler yapmalıyım." 7:15 geçiyor diye yanıtladı Nikolay Stepanıç. "Ah, bir şeyler yapmak için artık çok geç," diye yeniden bağırdı kadın. "Hiç fark etmez, artık hiç fark etmez." İkisi de sustular. Kadın yeniden oturdu. Nikolay Stepanıç ise onu kucaklamak için zorluyordu kendini, yanına sokulmak, neden bu kadar tedirgin olduğunu, kendisinden neyin gizlendiğini sormak istiyordu ona. Mumların titrek ışığında belli belirsiz parlayan masaya bir kez daha baktı ve pastayı çerçeveleyen mumları saydı. 25 tane mum vardı. 25 mi? Oysa kendisi 28'ine basıyordu. "Lütfen dedektif gibi odamı inceleyip durma öyle. Berbat bir yer biliyorum, başka yere taşınmak istiyorum ama," diye hızlı hızlı konuştu kadın ve birden hafif bir çığlık attı. "Dur bir dakika. Neydi o? Sen mi çıkardın o tıkırtıyı?" "Evet," diye karşılık verdi Nikolay Stepanıç. "Pipomu vurup külleri döküyorum. Söylesene anne, yeteri kadar param var mı? Yani rahat geçinebiliyor musun?" Kadın kolundaki bir kurdeleyi düzeltmekle meşguldü ve ona bakmadan konuştu. "Var. Henry'den bana bir şeyler kaldığını biliyorsun ama elimde yalnızca kendimi geçindirecek kadar param olduğunu sana hatırlatmak zorundayım. Tanrı aşkına şu pipoyu vurup durmasana öyle. Seni bir konuda uyarmak zorundayım. Ben seni, yani anlıyor musun? Nicole, bu durumda bir de senin yükünü çekemem." "Aman anne, saçmalayıp duruyorsun," diye bağırdı Nikolay Stepanıç. Ve tam o anda güneşin bir bulutun arkasından fırlayıp çıkması gibi elektrik ışığı tavandan fışkırıp çıktı. "Bak geldi işte, şimdi mumları söndürebiliriz artık. Sanki mahzende oturuyor gibiydik." "Beni merak etme anne, birikmiş biraz nakit param var ve doğrusunu söylemek gerekirse ben kuşlar gibi özgür olmayı seven biriyim. Hadi otursana, odanın içinde dolanıp durma lütfen." Kadın ince uzun endamı ve göz alıcı parlak mavi elbisenin içinde oğlunun önünde durdu ve elektrik ışığı altında Nikolay Stepanıç onun ne kadar yaşlanmış olduğunu gördü. Yüzünü örten kalın makyaja rağmen, yanaklarında ve alnındaki kırışıklıklar inatla görünüyordu. Sarıya boyanmış saçları korkunçtu. "Öyle birdenbire çıkıp geldin ki," dedi kadın, "ansızın bastıran bir kar fırtınası gibi." Ve dudaklarını ısırarak rafın üstünde duran küçük saate baktı. "Bu saat yanlış, olamaz, durmuş. Bu gece misafir bekliyorum ve birden sen çıkıp geliyorsun. Her şey öyle üst üste geldi ki çıldıracağım." "Yine saçmalıyorsun anne. Gelirler, bakarlar oğlun gelmiş, çıkıp giderler. Sonra biz seninle kalkar, bir müzikole gideriz, bir yerde yemek yeriz. Bir keresinde Afrika'dayken bir gösteriye gitmiştim, muhteşem bir şeydi. Öylesini daha önce hiç görmemiştim. Düşünsene 50 kadar zenci ve bir tane de oldukça büyük, nasıl tarif etsem, diyelim ki..." Ansızın sofadan kapı zilinin ortalığı ayağa kaldıran sesi duyuldu. Bir koltuğun koluna oturmuş olan Olga Krylovna irkilerek doğruldu. "Dur ben açarım," dedi Nikolay Stepanıç ve ayağa kalktı. Kadın onun koluna yapıştı. Yüzü seyiriyordu. Zil bir süre sustu. "Misafirlerin gelmiş olmalı, kapıyı açmalıyız." Annesi kulak kesilmeyi sürdürerek başını sertçe iki yana salladı. "Ama bu yaptığın doğru değil," diye ekledi Nikolay Stepanıç. Kadın onu kolundan tutup geri çekerken fısıltıyla "Sakın ha, istemiyorum, sakın ha," dedi. Zil yeniden çalmaya başladı fakat bu kez ısrarla ve de öfkeyle uzun uzun çaldı. "Bıraksana beni, aptallık bu yaptığın. Biri kapını çalıyorsa açman gerek. Hem neden korkuyorsun ki?" "Sakın ha, duyuyor musun, sakın ha," diye yineledi kadın. Bir kasılma ile gerilen eliyle onun koluna yapıştı. "Yalvarıyorum sana Nikol, Nikol, Nikol, yapma." Zil yeniden sustu fakat bu kez yerini arka arkaya kapıya inen güçlü darbelere bıraktı. Kapıdan sofaya yayılan tok ses bir bastonun topuzuyla indirilen darbelerden çıkıyor gibiydiler. Nikolay Stepanıç kararlı adımlarla sofaya doğru yollandı. Ama daha sofaya varmadan annesi bu kez onu omuzlarından yakaladı ve var gücüyle geriye çekmeye çalıştı. "Sakın ha, sakın ha," dedi fısıldayarak, "Tanrı aşkına." Zil yeniden çaldı. Bu kez kısa fakat öfkeliydi. Nikolay Stepanıç alaylı alaylı sırıtarak, "Senin bileceğin iş," dedi ve ellerini ceplerine sokarak odanın içinde dolanmaya başladı. Rezalet, tam bir rezalet diye geçirdi içinden ve yeniden alaylı alaylı sırıttı. Zil artık tamamen susmuştu. Her şey yine eski sessizliğine bürünmüştü. Anlaşılan meçhul misafir sıkılmış ve çekip gitmişti. Nikolay Stepanıç masaya yaklaştı. Göz alıcı pastanın yüzeyini kaplayan süslü parlak krema tabakasına, 25 adet doğum günü mumuna ve onların yanında duran ince şampanya kadehlerine uzun uzun baktı. Göbekli şişenin gölgesine sığınmış küçük beyaz bir karton kutu ilişti gözüne. Kutuyu aldı ve kapağını açtı. İçinde yepyeni, oldukça zevksiz gümüş bir sigara tabakası yeni efendisini bekliyordu. "İşe bak," dedi Nikolay Stepanıç, kutuyu yerine bıraktı ve geri dönerken annesinin kanepeye uzanmış, yüzünü yastıklara gömerek hıçkıra hıçkıra ağladığını gördü. Geçmiş yıllarda da onu sık sık ağlarken görmüştü. Fakat o zamanlar ağlaması daha farklıydı annesinin. Bir koltuğa ya da bir masanın başına oturur, yüzünü çevirmeden saatlerce ağlardı. Ağlarken ikide bir gürültüyle burnunu siler ve durmadan kendi kendine söylenirdi. Oysa şimdi yüzüstü kanepeye kapanmış, genç bir kız gibi ağlıyordu. Kadife terliği içindeki tek ayağının yere değişi bir zarafet ve hoşluk yaratıyordu sırtının kıvrımlarında. Öyle ki sahneyi bilmeyen biri ağlayanın sarışın genç bir kadın olduğunu bile sanabilirdi. Yerde halının üstünde duran buruşmuş mendili de ayrı bir hava katıyordu bu dokunaklı sahneye. Nikolay Stepanıç homurdanarak annesinin uzandığı kanepenin köşesine ilişti ve bir kez daha homurdandı. Annesi yüzünü yastıktan kaldırmadan, "Ah, neden daha önce gelmedin?" diye sitem etti. "Hiç olmazsa bir yıl önce, sadece bir yıl." "Nereden bilebilirdim ki?" diye karşılık verdi Nikolay Stepanıç. "Şimdi artık her şey bitti," dedi kadın ve yeniden hıçkırıklarla boğuldu. Açık renkli saçları belli belirsiz titredi. "Her şey bitti. Mayıs'ta 50 yaşıma basacağım. Yetişkin oğul ihtiyar annesini ziyarete gelmiş. Neden geldi sanki? Tam da gelecek zamanı buldun. Tam da bu gece." Nikolay Stepanıç, Avrupa adamının tersine bir köşeye kıvırıp attığı paltosunu giydi, cebinden kasketini çıkardı ve yeniden annesinin yanı başına oturdu. Annesinin parlak mavi ipekli bir elbisenin örttüğü omuzlarını okşayarak, "Yarın sabah yola çıkacağım," dedi. "Kuzeye doğru açılmak geçiyor içimden. Belki Norveç'e, orada balina avına çıkarım. Sana mutlaka yazarım. Bakarsın bir yıl sonra yeniden buluşuruz. Söz o zaman daha uzun kalırım. Ne olur darılma bana. Biliyorsun ben bir yerde fazla duramam." Kadın ıslak yanağını boynuna bastırarak telaşla kucakladı onu. Sonra elini tuttu ve ansızın bir çığlıkla geriye atıldı. "Bir kurşun kopardı," dedi Nikolay Stapanıç gülerek. "Elveda meleğim." Kadın parmağın yerinde duran pürüzsüz yumruya dokundu ve temkinli bir öpücük kondurdu oraya. Sonra oğluna sarıldı ve onu kapıya kadar geçirdi. "Sık sık yaz, olur mu? Neden gülüyorsun? Yüzümdeki pudra mı silindi yoksa?" Ve kapı oğlunun arkasından kapanır kapanmaz Olga Krilovna ipekli mavi elbisesini hışırdatarak adeta uçarcasına telefona koştu. Rastlantı. Yazan Vladimir Vladimirovich Nabokov. Çeviren Engin Toprak. Seslendiren Mehmet Atay. Alman Ekspresi'nin yemekli vagonunda garson olarak çalışıyordu. Adı Alexey Lvovich Lujin'di. 5 yıl önce Rusya'dan ayrıldığı günden bu yana uğramadığı şehir, çalışmadığı iş kalmamıştı. Türkiye'de amelelik, Viyana'da simsarlık dahil, boyacılık, tezgahtarlık ve daha hatırlamadığım birçok işe girip çıkmıştı. Dışarıda uzun yemekli vagonun her iki yanında tarlalar, tepeler, fundalıklar, çam korulukları uzayıp gidiyordu. İçeride ise Alexey Lvovich, elindeki tepsiyle kalın kaselerin içindeki et suyunu her iki yana dizilmiş masaların ortasındaki daracık koridordan rahatlıkla geçerek servis yapıyordu. Sıcak kaseler trenin sarsıntısıyla çalkalanıyor, et suyundan yükselen buhar tepsinin üstünde bir sağa bir sola kavisler çiziyordu. Lujin'in elleri usta bir beceriyle hızlı hızlı işliyor, bir elinde taşıdığı tepsideki kaseleri diğer eliyle kaptığı gibi masalardaki servis tabaklarının üstüne bırakıyordu. Bunu yaparken kısa kesilmiş saçları, düz, gergin alnı ve gözlerinin üstünde birer bıyık gibi duran siyah kalın kaşları da elinin hareketiyle orantılı olarak çabucak inip kalkıyordu. Yemekli vagon gündüz saat 5'te Berlin'e girdi, saat 7'de ise geri dönerek yeniden Fransız sınırına doğru yol almaya başladı. Lujin adeta demiryolu tahterevallisinde yaşıyordu. Düşünmeye ve hatırlamaya ancak gece yarısı, balık ve kirli çorap kokan daracık kompartımanında uykuya çekildiği zamanlar fırsat bulabiliyordu. En çok da Petersburg'daki evinin çalışma odasını, yumuşak mobilyaların kıvrımlarındaki deri düğmeleri ve 5 yıldır kendisinden en ufak bir haber alamadığı karısı Lena'yı düşünüyordu. Hayatın her gün biraz daha daraldığını hissediyordu Lujin. Sık sık kokain çekmekten ruhu bir enkaza dönmüş, burun delikleri, kıkırdak kemikleri ince bir yara tabakasıyla kaplanmıştı. Gülümsediği zaman iri dişleri bembeyaz parlıyordu ve onun bu aşırı Rus gülümseyişi belli ki diğer iki garsonun da bayağı hoşuna gidiyordu. Bunlardan biri beyaz tenli, hesapları tutan, sıkı, saf bir Berlinli, diğeri ise masalara bira ve kahve servisi yapan, uzun sivri burnuyla kızıl bir tilkiye benzeyen Max'tı. Fakat Lujin son zamanlarda pek az gülümsüyordu. Vücudunu kristal zehre teslim ettiği boş zamanlarında aklına olmadık şeyler geliyor, en sıradan fikirler bile kolayca mucizelere dönüşüveriyordu. Böyle anlarda karısını bulmak için uygulaması gereken taktikleri özenle bir bir kağıda not ediyordu. Kafası henüz hoşken, vücudu henüz o geçici keyfin etkisi altındayken, bu notları tutmakla hayli önemli ve doğru bir iş yaptığını düşünüyor, fakat sabahları çamaşırları vücuduna yapış yapış olmuş bir şekilde ağır bir baş ağrısıyla uyandığı zaman, kağıdın üstünde duran eğri büğrü okunaksız satırlara nefret ve bitkinlikle bakıyordu. Son zamanlarda ise kafası bambaşka bir fikirle meşguldü. Yine aynı özenle fakat bu kez kendi ölüm planı üzerinde çalışıyordu. Kağıdın üstünde aşağı yukarı akan satırlarla ölüm anını, ölürken duyacağı korkuyu yazıyordu. Hatta işi biraz daha kolaylaştırmak için kesin bir tarih bile belirlemişti. 1 Ağustos'u ikisine bağlayan gece yapacaktı bu işi. Oysa daha önceki olaylarda da olduğu gibi kafası o kadar çok gereksiz ayrıntıyla meşguldü ki ölümün kendisinden çok bu ayrıntılarla uğraşıyordu. Uyuşturucunun etkisinden kurtulup da biraz kendine geldiği zaman seçtiği intihar biçimleri çekiciliğini bir bir kaybediyor ama acı gerçek değişmiyordu. Hayatla bağlarının iyice zayıfladığını ve bu durumda daha fazla yaşamasının bir anlamı olmadığını düşünüyordu Rüşin. O gün, yani 1 Ağustos günü saat 6:30'da Berlin Tren Garı'nın geniş loş büfesindeki boş bir masada yaşlı bir kadın Uhtomskaya Maria Pavlovna oturmaktaydı. Siyahlar içindeki yaşlı kadının tombul yüzü iyiliş edilmiş bir harem ağasınınki gibi sapsarıydı. Garın salonunda pek az insan vardı. Yüksek tavana asılmış pirinç avizelerden ortalığa zayıf bir ışık yayılıyor, ara sıra çekilen sandalyelerden çıkan boğuk bir ses salonun sessizliğini bozuyordu. Yaşlı kadın duvar saatinin altın yelkovanına sert bir bakış fırlattı. Yelkovan tıkırtıyla ilerliyordu. Bir dakika sonra yeniden baktı, yerinden kalktı, siyah parlak el çantasını aldı, budaklı erkek bastonuna yaslanarak ve adımlarını gürültüyle sürüyerek çıkışa doğru ilerledi. Kapının önünde onu bir uşak beklemekteydi. Tren geldi. Vagonlar iç karartıcı metal renkleriyle garı kendi renklerine boyayarak birbiri ardına ağır ağır perona yanaştılar. Uluslararası Ekspres'in orta penceresinin altında asılı duran levhada Berlin-Paris yazısı göze çarpıyordu. Yemekli vagonun açık camından dışarıya sarkmış kızıl saçlı garsonun kafasıyla kolunun dirseği, Nord Ekspresi'nin savaş öncesi şatafatını mütevazıca anımsatıyordu. Tren tamponlarını tıngırdatarak durdu. Uzun bir ıslık tekerlerin arasında boydan boya yayıldı. Uşak, yaşlı kadını isteği üzerine sigara içenler için ayrılmış ikinci mevkide oturttu. Köşede camın yanında oturan, yüzü pürüzsüz bir zeytine benzeyen, üzerinde turuncu renkli bir takım elbise olan beyefendi, daha şimdiden elindeki pironun ucunu kesmekle meşguldü. Maria Pavlovna onun hemen karşısına oturdu. Başını yavaşça kaldırarak tüm eşyaları üst rafa yerleştirmiş mi diye baktı. Yukarıda iki çanta ve bir de sepet duruyordu. Eşyalar tamdı. Siyah parlak el çantasını ise dizlerinin üstünde tutuyordu. Dudaklarını sertçe çiğnedi. Bir Alman çift gürültüyle soluk soluğa içeri girdi. Tren hareket etmeden bir dakika önce ise sık örgü şapkası alnını örten, kalın dudakları boyalı genç bir kadın daha geldi, eşyalarını yerleştirdi ve koridora çıktı. Zeytin yüzlü beyefendi onu gözleriyle takip etti. Kadın beceriksiz hareketlerle cam çerçeveyi yukarı kaldırdı ve birileriyle vedalaşmak için olsa gerek vücudunu dışarı sarkıttı. Uhtomskaya'nın kulağına belli belirsiz Rusça konuşmalar çalındı. Tren hareket etti, kadın yeniden kompartımana döndü, yüzündeki gülümseme bir anda kayboldu ve bakışları ölgün bir hal aldı. Trenin camından kerpiç evlerin arka duvarları hızla akıp gidiyordu. Duvarların birinde altın sarısı tütünü dışarı sarkmış dev bir sigara reklamı duruyordu. Yağmurdan ıslanmış çatılar batmakta olan güneşin ışıklarıyla pırıl pırıldı. Maria Pavlovna daha fazla dayanamadı ve yanında oturmakta olan genç kadına dönerek kibar Rusçasıyla, "Çantamı şöyle koysam acaba rahatsız olur musunuz?" diye sordu. Genç kadın hafifçe, "Aa, lütfen," diye karşılık verdi. Zeytin yüzlü beyefendi elindeki gazetenin üstünden genç kadına kaçamak bir bakış fırlattı. Uhtomskaya derin derin iç çekti. "Ah, gördüğünüz gibi Paris'e gidiyorum, oğlum orada yaşıyor, Almanya'da kalmaktan korkuyorum, biliyor musunuz?" dedi ve durdu. Çantasından geniş bir mendil çıkardı. Önce sol, sonra sağ burnunu iyice temizledi ve mendili yeniden çantasına yerleştirerek konuşmasına kaldığı yerden devam etti. "Evet, korkuyorum, burada ihtilal olacakmış diyorlar, siz de bir şey duydunuz mu?" Kadın başını her iki yana salladı, gazete okuyan beyefendiye ve Alman çifte göz kapaklarının altından kuşkuyla baktı. "Hiçbir şey bilmiyorum," diye karşılık verdi. "Zaten Petersburg'dan geleli henüz 3 gün oldu." Uhtomskaya'nın sarımtırak tombul yüzünde gözle görülür bir merak uyandı. Küçük kaşları yukarı doğru kalktı. "Ya, sahi mi?" "Evet, iyi yürekli bir adam getirdi. Ben de Paris'e gidiyorum. Orada akrabalarım yaşıyor." Genç kadın hızlı hızlı konuşuyor, konuşurken sürekli ayakkabılarının ucuna bakıyordu. Neden sonra eldivenlerini çıkarmaya karar verdi, fakat eldiveni çekerken altın nişan yüzüğü parmaklarından ışıldayarak kaydı. Kadın onu çeviklikle yakaladı. "Yüzüğüm de sürekli düşüyor," dedi. "Parmaklarım mı zayıfladı ne?" Ve kirpiklerini kırpıştırarak sustu. Trenin camından kalemle çizilmiş gibi hep aynı simetride akıp giden telgraf tellerine baktı. Uhtomskaya gürültüyle fısıldayarak, "Söyler misiniz?" dedi. "Rusya'da durumlar o kadar kötü mü, ha?" Siyah bir telgraf tireyi tellerin simetrisini ansızın bölerek hızla kayıp gitti. Teller rüzgarın etkisiyle sallanıyor, bir bayrak gibi inip inip kalkıyordu ve tren gecenin kızıllığında rüzgarı yararak hızla ilerliyordu. Kompartımanın tavanı sanki yağmur yiyormuş gibi durmadan gıcırdıyor ve çatırdıyor, Alman yapımı vagonlar şiddetle savruluyordu. Fakat her şeye rağmen mavi döşemeli ekspres diğerlerine nazaran daha sarsıntısız ve gürültüsüzdü. Yemekli vagonun 3 çalışanı yemek için masalara diziyordu. İçlerinden siyah kalın kaşları alnında birer bıyığı andıran, gri saçları kısa kesilmiş olanı arka cebinde duran küçük kutuyu düşünüyordu. Kutuyu düşündükçe durmadan dudaklarını yalıyor, burnunu çekiyordu. O kutunun içinde Merk firmasının kristal tozu bulunuyordu. Acele acele bıçakları ve çatalları dizdi, masalara ağzı kapalı şişeler koydu. Daha fazla dayanamayacağını anlayarak sıkıntı içinde beyaz gülücüğüyle Max'a baktı. Max, kalın perdeleri indirmekle meşguldü. Çaktırmadan geçit sacının üstünden atlayarak kendini diğer vagona attı. Tuvalete girdi ve kapıyı içeriden kilitledi. Beyaz tozu büyük parmağının üstüne özenle döktü, tozdan uzun bir dağ yaptı. Önce bir burun deliğine, sonra ötekine dolu dolu çekti, kalanını da diliyle yaladı. Tozun yakıcı etkisinden gözlerini kıptı ve tuvaletten sarhoş fakat dinç olarak çıktı. Kafasının içi serin neşeli bir havayla dolmuştu. Vagonları birbirine bağlayan derin körüklerin içinden geçip kendi vagonuna dönerken, işte şimdi ölmek daha kolay diye düşündü, gülümsedi. Tatlı zehrin tesirini böyle boşa harcamak hoş bir şey değildi ama yine de geceyi beklemeye karar verdi. Saf Berlinli'ye dönerek, "Yemek kuponlarını versene Hugo," dedi, "gidip dağıtayım." "Hayır, Max gidecek. O bu işi daha çabuk halleder. Al Max." Kızıl saçlı garson çilli eliyle kupon destesini kaptığı gibi bir tilki kıvraklığıyla masaların arasından süzülerek gözden kayboldu. Ekspresin mavi koridorunu geçti, pencere boyunca 5 telgraf teli belirgin bir şekilde umutsuzca akıp gidiyordu. Hava iyice kararmıştı. İkinci mevki kompartımanda yüzü iğdiş edilmiş bir harem ağasına benzeyen siyahlar içindeki koca karı sessiz bir hıçkırıkla birinci elden uzak yoksul bir hayat hikayesi dinliyordu. "Peki ya kocanız, o orada mı kaldı?" Genç kadın gözlerini kocaman açtı. "Hayır, o çoktan yurt dışına çıktı. Böyle olacağı varmış demek. Güney Odessa'ya gitti önce, fakat yakalandı. Benim de oraya gitmem gerekiyordu ya, nasıl olduysa zamanında yetişemedim işte." "Ne korkunç, ne korkunç. Peki ya sonra ne oldu? Ondan bir daha haber almadınız mı?" "Hayır, onun öldüğüne karar vermiştim. Hatırlıyorum. Yüzüğümü çıkarıp kolyeme taktım. Onu da alırlar diye korkuyordum. Fakat Berlin'de gördüğüm bazı tanıdıklar bana onun yaşadığını söylediler. Bunun için yerel bir gazeteye ilan bile verdim." Genç kadın telaşla eskimiş ipek çantasından katlanmış gazete sayfasını çıkardı. "İşte bakınız," dedi. Sayfayı yaşlı kadına uzattı. Uhtomskaya gözlüklerine taktı. İlanda "Yelena Nikolayevna Lujina, kocası Alexey Lvovich Lujin'i arıyor," diye yazıyordu. Uhtomskaya gözlüklerini çıkardı ve hayretle "Lujin mi?" diye sordu. "Bu Lev Sergeyevich'in oğlu Lujin olmasın sakın. İki oğlu vardı, diğerinin adını şimdi hatırlamıyorum." Yelena Nikolayevna mutlulukla gülümsedi. "Ah, ne güzel bir rastlantı. İşte bunu doğrusu beklemiyordum. Demek babasını gerçekten tanıyorsunuz." Uhtomskaya kibarca ve kendinden hoşnut bir ifadeyle, "Tabii canım, tanımaz olur muyum?" diye karşılık verdi. "Lev Sergeyevich bir süvariydi. Evlerimiz birbirine yakındı, ara sıra misafirliğe gelirdi." "O öldü," dedi Yelena Nikolayevna. "Ya, duydum duydum, toprağı bol olsun. Yanında her zaman bir tazıyla gelirdi. Çocuklarıysa pek iyi hatırlamıyorum. Zaten son 8 yıldır da yurt dışındayım. Küçük olanı beyaz tenliydi yanılmıyorsam ve kekemeydi." Yelena Nikolayevna yeniden gülümsedi. "Yok değil, o büyük olanı." Uhtomskaya yeniden kibarlığını takınarak, Demek karıştırdım tatlım, yaşlılık işte. Siz olmasaydınız Levlujin'i bile hatırlayamazdım. Şimdi gayet iyi anımsıyorum. Akşamları bize çay içmeye gelirdi. Bakın size ne anlatacağım. Uhtomskaya hafifçe doğruldu, anlaşılır hafif bir ahenkle konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Ya işte böyle tabaklarımız vardı, altın işlemeli. Ortasında, tam ortasında da birer sivrisinek resmedilmişti. Resim öyle sahiciydi ki, şayet ilk defa görüyorsanız o an içinizden bir fiske atmak geçerdi. Yaşlı kadın kelimelerine hüzün katmadan konuşuyor, geçmişte kalmış olsa bile iyi olan hakkında yalnız iyi konuşulması ve mazide kalmış o güzellikleri anımsarken düş kırıklığı yaşamaması gerektiğini biliyor gibiydi. Tam bu esnada kompartımanın kapısı açıldı. Kızıl saçlı garson başını uzatarak içeridekilere yemek için kupon teklif etti. Yelena Nikolaevna bir tane aldı. Köşede oturan zeytin yüzlü beyefendi de bir tane aldı. Zaten bir süredir onun dikkatini çekmeye çalışıyordu. Uhtomskaya ise, ben yiyeceğimi yanımda getirdim diye söylendi, jambon ve lezzetli francalı. Kızıl saçlı garson tüm kompartımanları tek tek dolaştıktan sonra yeniden yemekli vagona döndü. Yanından geçerken koltuğunun altında peçeteyle yolun ortasında durmakta olan saçları kısa, dişleri beyaz garsonu dirseğiyle itti. Lujin parlak ve endişeli gözlerle bir süre Max'ı izledi. Tüm vücudunda serin, gıdıklayıcı bir ürperme duyuyordu. Her an hapşıracakmış gibi duruyor, bu hapşırıkla ruhu bedeninden çıkıp gidecekmiş gibi hissediyordu kendini. Belki de 100. kez ölüm anını tasarlıyordu kafasında. Satrançta yapacağı çok önemli bir hamleyi planlıyormuşçasına en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmıyordu. Gece istasyona girince trenden iner, hareketsiz vagonun arkasına geçerim diye düşündü. Vagonlar birbirine kenetlenmek için hareket ettiği zaman kafamı demir tamponların üstüne koyarım ve vagonlar çarpıştığı an kafam sabun köpüğü gibi patlar ve yok olur. Tek yapmam gereken koşu takımlarının üstünde sağlam durmak ve şakağımı soğuk demire sımsıkı dayamak. Şayet Hugo'nun yemekli vagonun sessizliğini yırtan sesi olmasaydı, Lujin daha uzun süre düş kurmaya devam edecekti. ''Duymuyor musun? Sana sesleniyorum. Yemek zamanı. Hadi git yolculara haber ver.'' Lujin korkmuş bir yüz ifadesiyle iri beyaz dişlerini göstererek bu saf Alman'a gülümsedi ve kapıları çarparak hızla diğer vagona geçti. Yemek hazır, yemek hazır diye bağırarak treni bir uçtan bir uca dolaştı. Bir kompartımanda göz ucuyla elindeki sandviçi açmakla meşgul sarımtırak tombul yüzlü yaşlı kadını fark etti. Bu yüz olağanüstü tanıdık geldi ona. Telaşla vagonların arasından geri dönerken hep o yüzü düşündü. Onu daha önce rüyasında gördüğünü iyi hatırlıyordu. Her an hapşıracakmış gibi vücudunu saran o serin ürperti, şimdi derin bir meraka bırakmıştı yerini, fakat hafızasını ne kadar zorlasa da yüzün kime ait olduğunu bir türlü bulamıyordu. Asık bir suratla restorana döndü. Burun deliklerini havayla şişirdi, boğazı bir spazmla kasıldı, fakat yutkunamadı. Aman be, canı cehenneme dedi kendi kendine, boş ver gitsin. Koridordaki yolcular, trenin sarsıntısından sallanarak ve sağa sola tutunarak yemekli vagona doluşmaya başladılar. İyice kararmış camlar artık ayna görevi yapıyordu. Fakat gün batımının sarıya çalan ince çizgisi zayıf da olsa hala görünüyordu. Yelena Nikolaevna, zeytin yüzlü beyefendinin çıkmak için kendisini beklemekte olduğunu anladı, kalkınca o da kalktı. Pek sevimsiz, koyu iyot dolu, camsı pörtlek gözleri vardı adamın. Koridordan geçerken az kalsın Yelena'nın ayağına basıyordu. Tökezlediği zaman vagonlar ansızın sarsıldı ve zeytin yüzlü beyefendi ardı arkası kesilmeyen bir öksürüğe boğuldu. Bu adam nedense bir casus, bir muhbir gibi göründü ona. Endişesinin yersiz olduğunu biliyordu. Artık Rusya'da değildi ne de olsa. Fakat böyle düşünmeye devam ediyordu yine de. Son dönemlerde gereğinden fazla üzmüştü kendini. Adam yataklı vagonun koridorundan geçerlerken ona fısıldayarak bir şeyler söyledi. Yelena işte o zaman adımlarını hızlandırdı. Vagon sahanlığını geçmiş tam restorana girmek üzereydi ki, ansızın bir el kaba bir sevecenlikle kolunu dirseğinin üstünden kavradı. Yelena az kalsın bağıracaktı. Kolunu kurtarmak için öyle sertçe döndü ki neredeyse dengesini kaybedip düşecekti. Beyefendi aksanlı bir Almanca ile ona, ''Mücevherim'' dedi. Yelena Nikolaevna ani bir hareketle geri dönerek yemekli vagondan çıktı. Onuru kırılmıştı. O kaba saba herifin karşısında oturmaktansa yemek yememek en iyisiydi. Kim bilir kime benzetmişti onu. Tüm bunlar dudaklarını boyadığı için olsa gerekti. Uhtomskaya onu görünce, Ne oldu tatlım, yemeğe gitmiyor musun diye sordu. Elinde bir sandviç tutuyordu. Ekmeğin arasından jambonun sarı bir dili andıran ucu görünüyordu. Gitmeyeceğim canım, istemiyor diye yanıt verdi genç kadın. Beni bağışlayın, biraz uyuyacağım. Koca karı ince kaşlarını hayretle kaldırdı. Sonra yeniden ekmeğini çiğnemeye koyuldu. Yelena Nikolayevna başını arkaya yasladı ve uyuyormuş gibi yaptı. Fakat bir süre sonra gerçekten de uyuyakaldı. Solgun, bitkin yüzü ara sıra seyiriyordu. Bunun kanatlarının pudra sürülmüş yerleri parlıyordu. Uhtomskaya uzun karton bir ağızlık takılmış sigarasını içiyordu. Yarım saat sonra zeytin yüzlü adam da geri döndü. Soğukkanlılıkla köşesine oturdu ve elindeki kürdanla kök dişlerini temizlemeye başladı. Bir süre sonra hafifçe yayıldı, gözlerini kapadı, başını pencerenin kenarına asılı paltosunun eteğiyle örttü ve uyumaya çalıştı. Tekrar bir yarım saat sonra ise tren hızını kesti. Buharlı camlardan yayılan ışık gecenin karanlığında adeta bir hayalet gibi süzülüp geçiyordu. Vagonlar birdenbire sarsıldı, tren uzun uzun ıslık çalarak durdu. Yan kompartımanda biri boğuk boğuk öksürdü, peronda bazı ayak sesleri duyuldu. Ekspres uzunca bir süre durdu. Neden sonra gecenin ortasında düdük sesleri işitildi, vagonlar sarsıldı ve tren yeniden hareket etti. Yelena Nikolayevna bu sarsıntıyla uyandı. Uhtomskaya koyu ağzını kocaman açmış, horul horul horluyordu. Alman çiftse ortalıkta görünmüyordu. Yüzünü paltosunun eteğine gizlemiş olan zeytin yüzlü beyefendi, ayaklarını uygunsuzca uzatmış, o da uyuyordu. Yelena kurumuş dudaklarını yaladı, elini alnına götürmesiyle irkilerek doğrulması bir oldu. Nişan yüzüğü parmağında yoktu. Birkaç saniye kıpırdamadan boş parmağına baktı. Çarpıntıyla, şaşkınlık ve telaş içinde koltuğun altına yerlere baktı, gözleri beyefendinin sivri uçlu dizlerine takıldı. Ah tanrım, nasıl da düşünemedim diye geçirdi içinden. Restoranda kolumu çektiğim zaman kendini kompartımandan dışarı attı. Trenin sarsıntısıyla sallanarak gözyaşları içinde soluk soluğa koşmaya başladı. Birinci vagon, ikincisi, yataklı vagon, yumuşak halı döşemeler derken treni bir uçtan bir uca geçti. Son vagonun kapı camından karanlık gökyüzünü, boşluğu, uzaklaşıp giden siyah rayları gördü. Yönleri karıştırdığını, ters yöne geldiğini anladı, hıçkıra hıçkıra ağlayarak geri döndü, fakat geldiğinde yemekli vagon yerinde yoktu. Tuvalet kapısının yanında, gri önlüğü ve kolundaki işaretiyle hemşireye benzeyen yaşlı bir kadın karşıladı onu. Elinde bir kova tutuyor, kovanın içindeki fırçanın ucu vagonun sarsıntısıyla birlikte sallanıyordu. "Vagonu ayırdılar," dedi kadın ve nedense iç çekti. "Köln'de bir başkasını bağlayacaklar." Gecenin ortasında garın boğuk tonozlarının altında kalan yemekli vagonda garsonlar temizlik yapıyor, etrafı toplayıp düzeltiyorlardı. Lujin işini bitirmiş, vagon sahanlığına çıkmış, kolunu kapıya dayamış dışarıyı seyrediyordu. Gar karanlık ve tenhaydı. Ötede nemli buhar kümesinin ortasında yanmakta olan fenerin zayıf ışığında raylar hafifçe parlamaktaydı. Lujin koca karının yüzünü düşünüyordu. O yüz onu nasıl bu kadar etkilemişti, nedenini bir türlü bulamıyordu. Şimdi bir tek o yüz kafasını karıştırıyordu. Onun dışında kalan her şey tüm berraklığıyla zihnindeydi. Bir süre sonra kızıl saçlı, uzun burunlu Max da sahanlığa çıktı. Etrafı süpürürken köşede sarı bir ışıltı gözüne çarptı, eğilip baktı. Altın bir yüzüktü bu. Aldı, usulca yeleğinin cebine indirdi. Kimse görmüş olabilir mi diye çabucak etrafına bakındı. Lujin sahanlığa sırtını dönmüştü. Kapılar da hareketsizdi. Max dikkatle yüzüğü cebinden çıkardı. Zayıf ışığın altında yüzüğün içine kazınmış yazıyı ve rakamları inceledi. Galiba Çince diye düşündü. Halbuki yüzüğün içindeki yazı Rusçaydı ve üstelik 1 Ağustos 1915 Alexey Lujin diye yazıyordu. Kızıl saçlı Max yüzüğü tekrar cebine yerleştirdi. Lujin'in sırtı kıpırdadı, doğruldu ve yavaş adımlarla aşağı indi. Karanlık peronu boydan boya geçerek yandaki yola geçti. Ruhunda bir ferahlıkla, sakin ve rahat adımlarla trenin etrafında gezindi. O sırada Transit Express gara girmek üzereydi. Lujin peronun ucuna kadar yürüdü, ve çeviklikle aşağı atladı. Rayların arasında biriken kömür tozu topuklarının darbesiyle çıtırdadı. Ve işte tam o anda, yani göz açıp kapamak kadar dar bir zaman aralığında lokomotif uçarak gara girdi. Peronu adeta rüzgar gibi yalayarak durmadan yoluna devam etti. Max ise uzaktan, olanlardan habersiz, süratle geçmekte olan trenin garın karanlığında bıraktığı ışık huzmesini seyrediyordu.